हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, साधन संपन्न संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, परीक्ष शिक्षम विद्या योग्यताम चा अवगम्य आह। इस कृष्ण यजुर्वेदी काठक शाखा के अंतर्गत जो यह उपनिषद है, काठकोपनिषद, इसमें दो अध्याय है और दोनों अध्याय में तीन तीन वल्ली हैं, तीन तीन इसकी शाखाएं। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली हम लोगों ने स्वाध्याय किया, जिसमें शिष्य की विद्या की योग्यता का निरूपण है और शिष्य की विद्या की योग्यता की परीक्षा करने वाले स्वयं यमराज जी हैं। ब्रह्म विद्या का अधिकारी कैसे होना चाहिए उसका निरूपण इस प्रथम वल्ली में किया गया, जिसमें चार चीज आप लोग पढ़े हो। नचिकेता में विवेक है, ये शुरुआत से दिखाई पड़ता है जब वृद्ध गाय दे रही थी, उसी समय से विवेक यमराज के सामने भी बिल्कुल दृढ़ मति से विवेक को सामने रखता है। वैराग्य जो दूसरी संपत्ति है, पूरा का पूरा है। जो तीसरी संपत्ति मानी गई, षटक संपत्ति, जिसमें छह चीज़ हैं, जिसमें एक है शम। शम माने मनोनिग्रह, मन पर उसका कितना नियंत्रण है, ये स्वयं दिखाई पड़ता है कि तीन दिन तक भूखा प्यासा रहता है, यमराज से चर्चा होती है और इस पूरे प्रसंग में उसके मन के शम का निरूपण होगा। मन उसका शांत है, बिल्कुल भी विक्षिप्त नहीं होता। दम यानी इंद्रिय निग्रह, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, फिर भी मन विचलित नहीं हो रहा है, इंद्रियों पर उसका नियंत्रण, दम माने इंद्रिय निग्रह। उपरति, उप माने समीप, रति माने रमण करना। उपरति का एक अर्थ किया स्वधर्म अनुष्ठानम एव, अपने स्वधर्म का पालन करना, यह परिभाषा याद है, स्वधर्म अनुष्ठानम एव, ये भी कहा। और उप माने जहाँ उसका रमण है, जिस ब्रह्म विद्या में उसका मन रम रहा है, उसके अलावा फिर उसको और कुछ नहीं चाहिए, उपरति। तितीक्षा बिल्कुल सामने स्पष्ट है उसके जीवन में, तीन दिन भूखा प्यासा है ऐसी स्थिति में। और श्रद्धा, श्रद्धा शास्त्र के प्रति उसकी है। शास्त्र के प्रति कहाँ से दिखाई पड़ा, वह दो प्रसंग में। एक तो जो वृद्ध गायों का दान करता है वो असुख लोक में जाएगा, ये कहाँ वर्णन है, शास्त्र में। दूसरे स्वर्गे लोके न भयम किंचन अस्ति, स्वर्ग का निरूपण शास्त्र में है, श्रुति में है, उस पर दृढ़ विश्वास है उसका, श्रद्धा। तो श्रद्धा के मुख्य रूप से दो केंद्र होते हैं, आचार्य और शास्त्र, है ना। शास्त्रेषु गुरुवाक्येषु सत्य बुद्ध्या अवधारण, तो शास्त्र में और आचार्य में दोनों के प्रति। और यमराज के प्रति उसकी कैसी श्रद्धा है, वो कहता है महाराज आप आज तो हमको मिल गए हो और आपने कह दिया ये वरदान ले लो, कल मेरे मन में यही जिज्ञासा होगी तो मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा। वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्यः, त्वादृक अन्यः वक्ता न लभ्यः, आपके जैसा सुनाने वाला हमको कहीं मिलने वाला नहीं। ये अर्जुन ने भी यही कहा है गीता जी में कि आपके जैसा मेरे मन के संशय को काटने वाला और कोई है नहीं, नहीं छेदता उपपद्यते, जैसे आप हैं मेरे संशय को काट सकते हैं। श्रद्धा है, समाधान, समाधान चित्त की एकाग्रता, वह दिखाई पड़ा नचिकेता में, जब एक ही बार सुनकर के पूरा का पूरा उसको स्मृति में हो गया तो चित्त उसका पूरी तरह से एकाग्र है। ये छह संपत्ति मानी जाती, संपत्ति मानी हमारी यही पूंजी है, यही पूंजी है। जैसे किसी का गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, सबके खजाने अलग अलग हैं। हाँ, हमारी पूंजी कौन सी है? ये सट संपत्ति, ये साधक की संपत्ति है। किसी का धन संपत्ति होगा, किसी के परिवार ही उसकी संपत्ति हैं। पंजाबी लोगों के पास में पैसा मिल जाता है तो खूब सारा जो है जमीन खरीदते हैं। हाँ, उनकी जमीन ही उनकी संपत्ति है। हमारी संपत्ति क्या है? ये सटक संपत्ति, इसलिए नाम है दिया समाधि सटक संपत्ति। इस जैसे संपत्ति क्या होती है, आदमी बढ़ाता रहता है ना, जमीन थोड़ी सी है तो थोड़ा और बढ़ा लिया, कोई चीज़ थोड़ा सा है तो थोड़ा और बढ़ाने का कोशिश करो। तो संपत्ति जितनी है अच्छी है, इसको थोड़ा और बढ़ाते रहना है। श्याम दम उपरति तितीक्षा श्रद्धा और समाधि, ये छह संपत्ति है। और फिर अंतिम मुमुक्षुत्वम, बार बार कहता है मेरा वरदान तो वही है, वराणाम ऐसा, बस यही वरदान चाहिए और हमको कोई वरदान नहीं चाहिए। ये देखो विद्या योग्यता, ये यहाँ भाष्यकार ने इतना लिख दिया कि विद्या ग्रहण की, ब्रह्म विद्या के ग्रहण की योग्यता नचिकेता में है, इसका यमराज ने परीक्षा कर लिया। तो अब दूसरी वल्ली का प्रारंभ करते हैं। दूसरी वल्ली में अब देखो आगे है जो यहाँ पर कुछ आएगा, तो ये नचिकेता की प्रशंसा के ब्याज से उसको प्रलोभन है, इसको कहते हैं प्रशंसा के तरीके से। जैसे कभी आदमी कोई वस्तु में नहीं फंसता तो वो प्रशंसा में फंस जाता है, उसकी प्रशंसा करो फंस जाएगा। दृष्टांत याद करो देवर सिनारत का, है ना, साधना कर रहे थे, कामदेव पराजित हो गया, अपने साधना में निष्ठ हैं, यही हम लोग पढ़ते हैं। फिर कामदेव चलते चलते जो शब्द बोलता है, इसी गुफा में मैं एक बार आया था, शिवजी ध्यान करने बैठे थे और उनको क्रोध आया और उन्होंने हमको भस्म कर दिया। महाराज आप तो शंकर जी से भी थोड़े बड़े हो गए, धन्य हैं आप, धन्य हैं, जय हो, ऐसा कहता हुआ कामदेव वहाँ से चला गया। ठीक है, यहाँ तक तो वर्णन आता है। तो जब कामदेव से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए तो उसके शब्द क्यों सुन लिया? जैसे पहले ध्यान कर रहे थे, अब भी ध्यान करो ना, जैसे पहले गुफा में बैठ के ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, अभी भी करो, काहे के लिए समझते? बोले नहीं, अब मैं शंकर जी से बड़ा हो गया, सब जब तक जान ना ले तब तक मजा क्या। ये कोई भी कीमती चीज हो वे तो उसको आदमी चाहता है 10 लोग जाने सुने प्रशंसा, बेकार है ये फिर तो। हाँ हाँ, नहीं तो अवार्ड के कमरे में रख दो, क्या फायदा? तो वो बताने तोड़ पड़े ना, बस वो प्रशंसा में फंस गए एक शब्द में। तो प्रशंसा में भी कभी कभी फंस जाते। यहाँ जो दूसरी वल्ली है 13वें मंत्र तक उसकी प्रशंसा है, 13वें मंत्र तक। और प्रशंसा करते करते कुछ उसको उपदेश है, ये आगे का प्रशंसमन, प्रशंसा करते करते उपदेश है और उपदेश का बड़े ध्यान से श्रवण करता है नचिकेता। और श्रवण करते करते उसका जो प्रश्न है, जो प्रश्न पूछा था कि शरीर के मरने के बाद कोई रहता है कि नहीं रहता, वो प्रश्न थोड़ा और बिल्कुल शास्त्री हो जाता है, जिसको कह दो कि तराशते तराशते हीरा कीमती हो जाता है। तो वो प्रश्न बहुत अच्छा शास्त्री प्रश्न बन करके फिर से प्रश्न पूछता है। ये 14वें मंत्र में, इस वल्ली में 14वें मंत्र में पुनः प्रश्न आएगा, फिर उसके बाद नचिकेता का कोई प्रश्न नहीं होगा। और उसके बाद फिर मूल जो यह ब्रह्म विद्या का प्रसंग होगा वो शुरू हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से आज से पढ़ते हैं दूसरी वल्ली का। और ये बहुत प्रसिद्ध है। कई बार हम इसको प्रवचन में, जहाँ भी भागवत का प्रसंग आएगा, उत्तानपाद, सुनीति और सुरुचि वाला, इस प्रसंग को मैं प्रायः लेता हूँ। अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयः, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयो श्रेययाददानस्य साधु भवति। हीयते अर्थाद्ययावु प्रेयो वृणीते, अन्यत् श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्, ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयो श्रेययाददानस्य साधुर्भवति। हीयते अर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते, तो देखो अन्यत, एक एक शब्द देखना, अन्यत श्रेयः, अन्यत उत एव प्रेयः, अन्यत श्रेयः, श्रेय का मार्ग अलग है, अन्यत उत एव प्रेयः, और प्रेय का मार्ग भी बिल्कुल अलग है। श्रेय का मार्ग अलग है और प्रेय का मार्ग अलग है। ते माने ये दोनों, ये दोनों उभे नाना अर्थे, हाँ नहीं, यहाँ पर ते हो जाएगा पुरुषम, हाँ तो ये दोनों उभे, ये दोनों जो श्रेय और प्रेय दोनों, जीव को, समस्त पुरुषों को स्नीतः, स्नीता माने इनको, ये दोनों ऐसे हैं कि मनुष्य को कर्म में लगाते, कर्म में जोड़ देते हैं, इसका एक भाव हुआ बांधते हैं, स्नीता वैसे कहते हैं बंधन को, जैसे एक चेन से दूसरे चेन को आप बांध दो, तो ऐसे ये दोनों श्रेय और प्रेय दोनों बांधते हैं। तायो श्रेय कैसे बांधते हैं, बस आगे कहेंगे, जैसे वर्ण है, जैसे आश्रम है, जो कर्तव्य है ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, श्रेय के मार्ग पर होगा तो भी कहा जाएगा तुमको ये करना चाहिए, प्रेय के मार्ग पर होगा तो भी कहा जाएगा तुमको खेत में हल चलाना चाहिए, बीज बोना चाहिए, काटना चाहिए, हाँ और वहाँ पर देखो अमुक रिश्तेदारी में हो गया है, वहाँ जा कर के कराओ, ऐसा वो बांधेगा, तो प्रेय का मार्ग भी बांधता है और श्रेय के मार्ग पे होंगे तो क्या कहेंगे, सवेरे उठना चाहिए, भेद पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, ब्रह्मचारी हो तो संध्या बंदन करना चाहिए, बोला जाएगा ना, तो श्रेय के मार्ग में भी नियम होते हैं और प्रेय के मार्ग में भी बहुत सारे सांसारिक नियम कायदे होते हैं जो बांधते हैं, हमको करना पड़ता है। अब यहाँ कहते हैं स्वतंत्रता क्या है, तायो श्रेयः आददानस्य साधु भवति, इन दोनों में विचार करके, दोनों का मंथन करके, श्रेयः आददानस्य, जो श्रेय मार्ग का ग्रहण कर लेता है, श्रेय मार्ग को पकड़ लेता है, साधु भवति, उसको परम प्रयोजन मिल जाता है, परम शांति मिल जाती है, परम सुख मिल जाता है, साधु माने परम कल्याण, बढ़िया बात। ये महात्मा लोग जब कभी कोई संस्कृत भाषा में कविता उविता कोई पढ़े और कोई बहुत बढ़िया बोले तो क्या कहेंगे, साधु साधु, यही ना, साधु शोभनम, साधु साधु, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जो श्रेय का मार्ग पकड़ेगा उसके लिए हम क्या कहेंगे, साधु साधु, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत, साधु माने केवल दाढ़ी मूछ रखाने वाला नहीं होता, हाँ ऐसे तो फिर सारा पंजाबी कौन होते, अगर दाढ़ी मूछ से साधु होते तो सारे पंजाबी फिर साधु होने चाहिए। तो साधु माने हाँ, इन्होंने बढ़िया चिंतन किया, श्रेय का मार्ग पकड़ा, तय वो श्रेय आददानस साधु। हीयते, हाँ हीयते, हीयते माने नीचे की तरफ गिर जाता है, फिर नीचे की तरफ जाएगा, अर्थात या उप्रेयो वृणीते, जो प्रेम मार्ग का वरण करेगा, वृणीते माने वरण, प्रेम मार्ग पर चलेगा, वह हीयते, जिस स्थिति में है, जिस अवस्था में है, उससे नीचे की तरफ चला जाएगा। प्रेय का वरण करने वाला जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, इससे नीचे हो जाएगा। हीयते, जैसे मनुष्य है तो बन गया क्या, पशु बन जाएगा, हाँ, जड़ बन गया, पेड़ पौधे बन गए, कौन बन गए, नलकूबर और मडग्रीव बन गए, अजगर बन गया, कौन, अष्टावक्र ने कह दिया जा तू अजगर बन जा, और अघासुर बन गया जा करके। ही यते, जो अवस्था है, जो स्थिति है, इससे ऊपर उठना चाहिए था, तो श्रेय का मार्ग पकड़ता तो ऊपर जाता, और प्रेय का मार्ग पर पकड़ा तो अपनी स्थिति से वो चला जाएगा नीचे। बस ये है फर्क। भाष्य देखते हैं, अन्यत पृथक एव श्रेयो निश्रेयसम तथा अन्यत उताप उत अपि एव प्रेयः प्रियतरम अपि ते प्रेयः श्रेयसी। हाँ, कह रहे हैं ये जो दो मार्ग हुए, अन्यत पृथक एव श्रेय, अन्यत माने अलग, पृथक, श्रेय का मार्ग बिल्कुल अलग है। क्यों, निश्रेयसम ए परम कल्याण को प्राप्त कराएगा, निश्रेयस को कराएगा, तथा अन्यत उत अपि एव, और दूसरी तरफ अलग है दूसरा मार्ग, दूसरा मार्ग भी है, दूसरा मार्ग भी है, हाँ, अलग है, क्या है वो, प्रेयः प्रियतरम अपि, प्रियतरम यहाँ पर प्रत्यय लग गया ना, कृदंत लगा, हाँ, प्रिय प्रियतर और प्रियतर, तो प्रियतरम हो गया ना, तो जो चीज इस जगत में जो जो गिनाया था उन्होंने, बहुत सारा पुत्र पौत्र धन साम्राज्य, वो सब कौन हो गया, संसार में मनुष्य उसी को प्रियतरम समझता है, इससे ज्यादा बढ़िया और कोई चीज है नहीं, जो उसी में रहता है, तो ये दोनों को मिला के कह दिया प्रेयः श्रेयसी, प्रेयः श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, ये दो मार्ग हो गए बिल्कुल अस्पष्ट, बिल्कुल अलग अलग हो गए। अब देखो फिर कहते, ते प्रेयः श्रेयसी उभे नाना अर्थे भिन्न प्रयोजने सती पुरुषम अधिकृतम वर्ण आश्रमादि विशिष्टम सिनीतो बद्ध नीतः। हाँ, तो ते ये दोनों कौन, प्रेय और श्रेय का, ये दोनों नाना अर्थ है, दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, भिन्न प्रयोजन सती, कौन सा, श्रेय का मार्ग ले जाएगा परमात्मा तक, आत्मज्ञान तक, और प्रेय का मार्ग ले जाएगा संसार की तरफ, बिल्कुल एक तरफ संसार एक तरफ परमात्मा, ये वाला मार्ग संसार में ले जाएगा, ये वाला मार्ग परमात्मा की तरफ ले जाएगा। दोनों पुरुषम अधिकृतम, दोनों पुरुष ही करेंगे, मनुष्य के लिए ही है ये, हाँ, ये मत समझना ये जो शास्त्र है किसके लिए है, गाय बैल के लिए थोड़े है, हाँ, नहीं, गाय बैल के लिए है, हाँ, कठिन से कठिन भी अगर कोई साधना बताई गई, बहुत कठिन साधना बताई गई, आदमी कहता है सरल वाला बताओ महाराज, ये बहुत पूछते हैं वेदांत में, तो बहुत पूछते हैं महाराज ये तो बहुत कठिन है, घटाकाश मठाकाश महाकाश समझ में आता नहीं, आसान वाला उपाय बताओ, सरल, तो ये जो बताया गया किसके लिए बताया गया है, ये महाराज श्री के शब्द थे, महाराज श्री के शब्द थे, उन्होंने कहा ये जो श्रुति ने तमाम तरह का उपाय बताया, यज्ञ यागादि साधन आदि, ये मनुष्य के लिए तो बताया है ना, हाँ, तो फिर शास्त्र किसके लिए है, तो पुरुष ही तो अधिकृत है ना, आप ही को करना है, आप ये कहते हो मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये तो समझ में आता है, लेकिन ये कहते हो ये कठिन है, ये बात सही नहीं, कठिन नहीं है, आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो अपनी सामर्थ्य पर संशय करो ना, नहीं समझ आ रहा है ना भाई, गणित किसी को कठिन लगती है, गणित बहुत कठिन है, इतिहास आसान है, संस्कृत आसान है, और दूसरा जो गणित में रहता है, हाँ, जो मैथ्स इंजीनियर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बन रहा है, वो गणित कर रहा है उसके लिए, हाँ, उसको कहे तो संस्कृत पढ़ो रटो रामा रामा रामा, वो कहेगा मेरे लिए वो बहुत कठिन है, हमारे लिए गणित लगाना बहुत आसान है ना, तो कठिन आसान नहीं, अपनी सामर्थ्य को देखो, हाँ हाँ, पुरुष ही इसके लिए अधिकृत है, गणित भी पुरुष ही पढ़ेंगे मनुष्य ही, और संस्कृत भी मनुष्य ही पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, आपकी सामर्थ्य है तो ये, वो सामर्थ्य है तो ये, दोनों का अधिकार किसका, पुरुषों को ही, पुरुष माने मनुष्यों को ही, पुरुषम अधिकृतम। हाँ कैसे करेंगे, वर्ण आश्रम आदि विशिष्टम सिनीतो बधनीतः, भाई जैसे वर्ण है, ब्राह्मण हो तो ये काम करो, ब्राह्मण का कौन से काम है, छः, यज्ञ कब करेगा, पहले पढ़ेगा तब ना, तो पहला होगा वेद पढ़े, बिल्कुल हाँ वेद पढ़े, जैसे यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्मचर्य आश्रम में गया गुरु जी के पास में, तो उस समय जो है उतना ज्ञानवान तो होगा नहीं, तो क्या करे, जैसे अपने यहाँ बच्चे रटते नहीं, रटाते तो होंगे आचार्य लोग, पढ़ लो याद कर लो, तो फिर वेद पढ़े, फिर उसके बाद दूसरा वेद पढ़ावे, ये दो होगा, ये पहले होगा, वेद पढ़े वेद पढ़ावे, है ना, यहाँ से शुरू होगा। आप फिर जो वेद में उपाय बताया है वो यज्ञ करे, और फिर दूसरा हो गया यज्ञ करवाओ, चार हो गए ना, करे और कराओ। हाँ इसीलिए हमको जब सूरज रुद्राभिषेक वगैरह करते थे तो मुझको बहुत अच्छा लगता था, बिगड़ गया है, पता नहीं करते हो कि राम जाने। हाँ अकेले मन आलसी हो जाता है, मन की एक आदत है कि अकेलेपन में आलसी हो जाता है, इसको जैक लगाना पड़ता है, कभी कभी भय से भी आदमी जो है बहुत अच्छे अच्छे काम करता है, भय से। 10 विद्यार्थी हैं, आप खड़े रहो पढ़ते रहेंगे सब, जरा सा इधर उधर हो जाओ देख लेना। हाँ तो यज्ञ करे यज्ञ कराओ, चार काम हो गए और दो, ये तो जरूर जानेंगे, दान लेवे और छठा भी है, हाँ दान करे भी दान दे, तो वर्ण ए ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए हो गया अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करे, वैश्य उसके लिए हो गया कि व्यापार करे, कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम, शूद्र के लिए हो गया सेवा करे, ए वर्ण के लिए हो गया आश्रम के लिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थी और संन्यास, ब्रह्मचारी के लिए हो गया खूब स्वाध्याय करे संध्या वंदन, ब्रह्मचारी माने संध्या वंदन करे, नहीं संध्या वंदन करेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा, गायत्री जाप करे करे, गायत्री जाप करे ही करे, ये ब्रह्मचारी का जो है। हाँ फिर गृहस्थ है उसके लिए क्या, बोले थोड़ा पैसा वैसा कमाओ, अतिथि की सेवा करो, अतिथि देवो, हाँ फिर बिल्कुल नहीं, वाह वाह, संध्या बंधन में और गायत्री जाप में कैसे छूट होगा, हाँ वो बिल्कुल कोई छूट नहीं, वो करना चाहिए। वानप्रस्थी के लिए सहो, वानप्रस्थी का एक है सहो, सहन शक्ति बढ़ाओ, आंधी आवे तूफान आवे जंगल में बैठे रहो, हाँ मंदिर के बरामदे में पड़े रहो, सहन शक्ति को बढ़ाओ। और सन्यासी का है कि अब आप ब्रह्म विद्या का अध्ययन करो, श्रवण मनन ध्यासन करो और दूसरे को भी इस मार्ग पर ले चलो। तो वर्ण आश्रम आदि विशिष्टम से नीता बदनीता, ये कर्तव्य में आएगा, जैसे इसी उपनिषद में आगे आएगा कि कोई अगर विद्यार्थी आता है आपके पास और आप ज्ञानी हो तो आपको उसको ज्ञान देना ही चाहिए, वो विधि हो जाएगा, विधि हो गई, क्यों, क्योंकि आप इस ज्ञान की रक्षा, ज्ञान परंपरा की रक्षा करते रहना चाहिए, तो ये सिनीता माने बदनीता ये हो जाए। अच्छा तो दो मार्ग हो गए, श्रेय और प्रे, दोनों मार्ग का प्रयोजन अलग अलग, श्रेय मार्ग वाले का कल्याण, प्रेय मार्ग वाले का नीचे की तरफ, दोनों मार्ग हमको कर्तव्य भाव से बांधते हैं, इसमें भी करना पड़ेगा इसमें भी करना पड़ेगा। आगे कहते ताभ्याम विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वः पुरुषः, ताभ्याम ये जो दोनों हैं श्रेय और प्रेय दोनों कैसे हैं, एक का मूल है विद्या और एक का मूल है अविद्या, मूल माने हेतु, उसका जो प्रायोजक है, प्रायोजक जैसे कहते हो कि बल, जैसे ट्रेन को चलाने वाला कौन हुआ, इन वो भाप, भाप कह लो बिजली हो गई ना, तो उसका जो ताकत देने वाला है कौन है, तो प्रेम मार्ग में लगाने वाली है अविद्या और श्रेय मार्ग में लगाने वाली है विद्या। ये बिल्कुल विद्या अविद्याभ्याम, यहाँ अविद्या मतलब वही तीन चीज, अविद्या कामना और कर्म, कर्म अविद्या कामना कर्म, ये तीनों को संसार ग्रंथि मानते हैं। यही चीज मूल में अविद्या है, फिर कामना पैदा हुई, फिर कर्म में लगा देगी, ये है अविद्या का। और विद्या होगी, समझ आई तो कहाँ लगाएगा वो, फिर वो गुरुपसदन श्रवण मनन निधिध्यासन फिर ब्रह्माकार वृत्ति इसमें लगा देगा, तो वही विद्या वाला हो जाएगा और ये हो गया अविद्या वाला। ये कर्तव्यतया, ये करना ही चाहिए, प्रयुज्यते सर्वा पुरुषा, सबको करना चाहिए, हुक्म है, छूट नहीं है। इसीलिए श्रेय के मार्ग पर चलने वाले के भी लिए नियम है, करना चाहिए, और प्रेय वाले को भी करना चाहिए, कम से कम मंत्र जाप गायत्री जाप सबको करना चाहिए। सब लोग करते हो कि नहीं? जो सन्यासी लोग होते हैं उनका पूरा मंत्र वो सब का सब प्रणों में जाके समा जाता है, समाहित हो जाता है, सारा का सारा जो 24 अक्षर है वो सब का सब तीनों व्याहृति में जाके लीन हो जाएगा और तीनों व्याहृति जाके प्रणों में लीन हो जाती है, तो उनका प्रणो उपासना ही रह जाती है, है ना? तो प्रणो उपासना करनी पड़ती है, हाँ, ये नहीं कि कुछ नहीं, वो भी नहीं, हाँ। तो फिर बताओ, नहीं करते हो? करना चाहिए, गायत्री जाप संध्या बंदन सबको करना चाहिए। इसलिए हम सन्यासियों का जो शिव महिमा का पाठ है वो संध्या वंदन है, शाम की वही संध्या वंदन है सन्यासियों का, तो करना चाहिए। कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्वा पुरुषाः, एक बिल्कुल करना चाहिए, नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? आगे देखो, नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं करेगा तो अकर्णे चा प्रत्यवाय, फिर प्रत्यवाय लगेगा। गायत्री जाप का नहीं करते हो, मुझको पता है तुम नहीं करते हो। हम तो करते कब? अकेले अकेले। अच्छा चलो, अच्छा है, करना चाहिए। श्रेयः प्रेयसोरः, श्रेयः प्रेयसोः ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी पुरुषः प्रवर्तते। देखो दोनों बातें, श्रेयः प्रेयसो, ये दो मार्ग हुए ना, श्रेय और प्रेय का, दोनों मार्ग कैसे हैं? अभ्युदय प्रेय के मार्ग पे जाएगा तो अभ्युदय, और श्रेय के मार्ग पे जाएगा तो अमृतत्वार्थी, ये दोनों का। पुरुषा प्रवर्तते, भाई अमृतत्व चाहिए तो श्रेय का मार्ग, अभ्युदय चाहिए तो प्रेय का मार्ग। वो धर्म के जो परिभाषा किया, या तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्म, है ना? तो अभ्युदय और निःश्रेयस, एक जो अभ्युदय वाला है वो अविद्या में है, निःश्रेयस वाला विद्या में है, ये वाला चाहता है तो विद्या वाला है, ये वाला चाहता है तो अविद्या वाला है, अस्पष्ट है। अतः श्रेयः प्रेयः प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्वः पुरुषः, चूंकि कर्तव्य के तरीके से बताया जाता है इसलिए श्रेय का मार्ग भी प्रेय का मार्ग भी, प्रयोजन क्योंकि चाहिए, प्रेयार्थी को अभ्युदय चाहिए या लोक परलोक चाहिए, और श्रेय वाले को अपना परम हित चाहिए, अमृतत्व चाहिए, तब कर्तव्यतया उसको बताया जाता है कि तुमको करना ही चाहिए, तो समझ लो कि वो एक तरीके से बांध रहा है, बाध इति उच्यते सर्वा पुरुषः, एक तरीके से समझो कि वो बांध रहा है काय में, बोले कर्तव्य करने के लिए हमको बांध रहा है, करना ही चाहिए। आप लोग स्वतंत्र नहीं हो, कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस जगत में, इस जगत में अगर कोई भी कहे कि मैं स्वतंत्र हूँ तो कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आप देखो, जैसे आप पांच घेरा बनाओ गोल गोल, पांच घेरा बनाओ गोल गोल, ये पांचों घेरे के अपने यहाँ का नियम कुछ और है, यहाँ का नियम कुछ और है, यहाँ का नियम कुछ और है, यहाँ का नियम कुछ और, यहाँ रहना होगा तो ये नियम मानना पड़ेगा, यहाँ रहना होगा तो ये नियम मानना पड़ेगा, यहाँ रहना होगा तो ये नियम, तो पांच घेरे हैं, तो आपकी स्वतंत्रता इतनी है कि इस घेरे में से निकल के इस घेरे में चले जाओ, हाँ, या उस घेरे से निकल के दूसरे वाले में चले जाओ। तो जहां जाओगे वहां का नियम पालन करना पड़ेगा। एक एक दायरे को छोड़ करके दूसरे दायरे में जा सकते हो, बस इतनी स्वतंत्रता है। लेकिन आप कहो कि मैं नियम नहीं मानूंगा, ये आपकी स्वतंत्रता है नहीं। नहीं समझ आ रहा भाई? भारत देश है, अमेरिका देश है, यही ना? भारत है, नेपाल है, अमेरिका है, दूसरा देश है। आपकी स्वतंत्रता है कि एक देश से दूसरे देश जा सकते हो, लेकिन जहां जाओगे वहां का कानून मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो समस्या होगी। बिल्कुल ऐसे ही अब मान लो दस आश्रम है, हमारा आश्रम है, दूसरे का आश्रम है, तीसरे का आश्रम है, चौथे संत का आश्रम है, सभी आश्रम है। आपको हमारे आश्रम में समस्या हुई, नहीं ये बंधन लगता है, आप छोड़ के दूसरे आश्रम में चले जाओगे तो वहां के नियम को भी तो आपको मानना पड़ेगा। ये स्वतंत्रता है कि छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जहां जाओगे वहां का नियम आपको पालन करना पड़ेगा। और कभी कभी तो आदमी जोश में एक जगह को छोड़ के निकल जाता है दूसरी जगह पे, और वहां फिर ऐसी मुसीबत होती है कि फिर ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। हमारे जो स्वामी जी बैठे हैं, पूछो कैलाश में, हमारी ब्रह्म विद्या पीठ है कैलाश, समस्त संतों में परम आदरणीय पीठ, इतना पुराना इतिहास है, सब विद्वान संत लोग महाराज, वहाँ का सबसे कष्टकारी बस एक ही है, बहुत दुखदाई। ओहो, सवेरे 4 बजे ही उठ के जाओ और रुद्री के पाठ में बैठो। और महामंडलेश्वर जी भी अभी भी जाते हैं शायद, अच्छा हाँ, 4 बजे उठो, 5 बजे पहुँचो। हाँ, और सर्दी में, दिसंबर जनवरी की सर्दी हो तो, अरे महाराज, और अगर वो महामंडलेश्वर जी जाएंगे वहाँ पे, वो भी खुद बैठेंगे, और वो जो अपने दसम पीठाधीश्वर थे स्वामी विद्यानंद गिरी जी महाराज पूज्यपाद, अगर कोई जरा सा 5 मिनट लेट आवे तो बस ऐसे चश्मा करके ऐसे देखते थे, इतने में उसकी हवा खसक जाती थी, बड़ा कठिन। अब वहाँ रहना तो वहाँ का नियम पालन करना पड़ेगा कि नहीं? आप छोड़ के गीता कुटीर में चले जाओ, मान लो हमारे हरिद्वार में कह दें स्वामी जी के आश्रम में बड़ा मुश्किल है रहना, मैं बाहर रहूँगा गीता कुटीर में खा के आ जाऊँगा, है ना? तो गीता कुटीर में थाली धो के पीना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, 5 बजे। हाँ बिल्कुल, टाइम से लाइन लगना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ 500 महात्मा है तो लाइन लगना पड़ता है, धक्के खाना दे सब दे। हाँ, अब आप अनुभवी तो उनका नियम पालन करना पड़ेगा। आप स्वतंत्र नहीं हो, ये भ्रम भूल जाना। आप घर में हो तो घर के नियम, आश्रम में हो तो आश्रम के नियम, जहां पर भी जाओगे आप स्वतंत्र ना हो सकते हो। हाँ, बस ये कई तरीका है स्वतंत्र होने का, वो अपने परम स्वरूप को जान लो, वही परम स्वतंत्र है, अपना आत्मा वो सबसे मुक्त है। लेकिन फिर भी अगर आप ज्ञानी भी हो गए, ब्रह्मवेत्ता भी हो गए, आप ठीक है, सुर मंदिर तरु मूल निवासा सैया भूतल मजनम वसर, ऐसा रहो, तब भी आपको सड़क पर चलना होगा तो बाएं ही चलना होगा। अब ये भी तो नियम हो गया ना, सड़क पर चलना है तो बाएं ही चलना होगा। हम महात्माओं को जो ब्रह्मवेत्ता हैं, वो चाहे वस्त्र पहने चाहे ना पहने, लिखा कौपीन वंता खलु भाग्य वंता, लेकिन फिर भी समाज में जाओ तो कषाय वस्त्र धारण करो। क्यों? आप स्वतंत्र नहीं हो, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं हो। इसलिए कोई हमारे आश्रम में कह दे मैं स्वतंत्र हूँ तो ऐसी तैसी अभी उसने समझा ही नहीं। नहीं, आप स्वतंत्र ना घर में हो, ना आश्रम में हो, ना राष्ट्र में हो। हाँ, तो ये सब एक भ्रम है कि हाँ हम स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्र उसकी एक सीमा है, इतने तक। जैसे गाय को बांध दिया 10 मीटर रस्सी में, 10 मीटर की रस्सी में उसके गले में बांधा, खूंटे पे बांध दिया, तो वो स्वतंत्र है कितना? वो 10 मीटर के घेरे में, 10 मीटर रस्सी से जो उसका एक वृत्त बनेगा, उसके अंदर स्वतंत्र है कि चाहे जहां घास चरे, लेकिन उसके बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है। यही तो ना, आप चारों तरफ से दीवार खींचे हो, दरवाजा बंद कर दो, उसमें गाय को छोड़ दो आप, बिल्कुल रस्सी खोल करके। तो गाय स्वतंत्र है, पूरे आश्रम में चाहे जहां घूमे, लेकिन आश्रम के बाहर जाने में स्वतंत्र नहीं है। बहुत ये बिल्कुल प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्व पुरुषः, सभी के लिए, मानव मात्र के लिए सबको ऐसा। हाँ, ये स्वतंत्रता उतंत्रता अपने पास रखे रहे। हाँ, हमारे जो शास्त्र के नियम हैं बिल्कुल सही। चलिए बढ़िया। ते यद्यपि एकैक पुरुष संबंधिनी विद्या अविद्या रूपत्वात् विरुद्धे, देखो क्या थोड़ा सा अब इस पंक्ति का समझना कि आगे बहुत बार इस पर जो है चर्चा होगी। भाष्यकार इस पंक्ति को जो यहाँ जरा से मैं कह रहे हैं दो पंक्ति में बहुत बार इस पर चर्चा होगी। ते यद्यपि एक एक पुरुष संबंधिनी, एक एक पुरुष संबंधिनी माने जो श्रेय के मार्ग पर चलेगा वो श्रेय के मार्ग पर ही चलेगा, जो प्रेय के मार्ग पर चलेगा वो प्रेय के मार्ग पर ही चलेगा। ये दोनों नहीं कर सकता। हाँ हाँ, कहाँ भाष्य में पुरुषार्थ, चलो ठीक है, अगर पुरुषार्थ भी संबंध नहीं है इसमें पुरुष संबंधी ही है, अगर पुरुषार्थ भी संबंध नहीं है तो कोई उसमें दोष नहीं है, पुरुष ही अर्थ थे ही तो पुरुषार्थ। तो अगर अब देखो दोनों कैसे हो सकता है, हाँ सब ठट्ठा फुलाऊ गालू, एक एक पुरुष संबंध नहीं माने जो इस मार्ग पर चलेगा। अब भाई एक मार्ग पूरब जाता है एक पश्चिम जाता है, पहले का ना श्रेय का मार्ग है और दूसरा प्रेय का मार्ग है, एक विद्या वाला है और एक अविद्या वाला, ये पहले बोल चुके हैं। तो फिर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, एक एक पुरुषार्थ संबंध, चलो एक एक पुरुषार्थ समझ लो, एक मोक्ष वाला है और एक भौतिक जगत का प्रेय वाला है। क्यों? विद्या अविद्या रूपत्वाद विरुद्धे, दोनों का आपस में बिल्कुल विरोध है, यानी दोनों एक साथ संभव नहीं। कोशिश करना समझने का, यही हमारे सभी सत्संगी लोग यही बात को ठीक से समझ नहीं पाते, यही नहीं समझ पाते। वो कहते हैं महाराज हम घर गृहस्थी में रहते हुए सब बाल बच्चों का पालन पोषण करते हुए लड़ाई झगड़ा करते हुए राग द्वेष बनाए रखे हुए परमात्मा को जान लें, है ना, मतलब प्रेय वाला भी हमारे हाथ में रहे और श्रेय वाला भी रहे, कैसे हो सकता है। बस ऐसे जो है आवागमन। हाँ, वो इसको फिर वो कहते हैं वो आगे गए फिर पीछे गए, वो बाकायदा स्थिति वो हो गई जैसे कोल्हू का बैल चलता है दिन भर पहुंचता नहीं कहीं पर। क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि अभी उसकी आंख पर बंधी है पट्टी, ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, तो चलता रहता है और पहुंचता कहीं ठीक ठीक समझा नहीं। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर एक इंजन स्पेशल होता है, वो दिन भर चलता है पहुंचता कहीं नहीं, बस ए डब्बा वहां से खींच के लाया उसमें जोड़ दिया, वहां से खींच के लाया उसमें जोड़ दिया, और उसमें ड्राइवर एक होता है झंडी लगाना दिखाने वाला, और हाँ वो पूरा दिन भर चलता है। हाँ, ये हमारा टीपी पांडे बढ़िया जानेगा। हाँ, दिन भर स्टेशन पर घूमता है लेकिन कहीं पर पहुंचता नहीं। अरे भैया दोनों कैसे हो सकता है? दोनों कह रहे हैं विरुद्धे, बिल्कुल विद्या अविद्या रूपत्वात्। हाँ, यही गड़बड़ है। कुछ लोग समझते महाराज हमारा गृहस्थ न छूटे, हमारा घर न छूटे, इसी में परमात्मा को बता दो। बिल्कुल दोनों एक साथ नहीं, ज़्यादातर सत्संगियों में ये विचार होता है कि दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ में हम लोग कह देते बड़े पुण्य आत्मा हो, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर ग्रंथ निगावा, दुर्लभ हम त्रयी में वै तद दैव अनुग्रह हे तो कम मनुष्यत्व, बड़ी किस्मत है तुम्हारा, बताइए उपनिषद पढ़ रहे हो तुम, ज्ञानी हो, अरे राम राम। कुछ नहीं, चलो अरे जी बिल्कुल एक को छोड़ना पड़ता है, एक को छोड़ना ही पड़ता है। देखो क्या कहते इति अन्यतर, इति अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनुष्ठातुम अशक्यत्व तयोर हित्वा अविद्यारूपं प्रेयः श्रेयः एव केवलं आददानस्य उपादानं कुर्वतः साधु शोभनं शिवं भवति। कह रहे इति अन्यतरा अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण सह अनष्ठ अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्। पूरी पंक्ति का भाव समझे, अन्यतर माने दो में से एक को, अपरित्यागेन अगर आप छोड़ते नहीं हो, दो में से एक को छोड़ोगे नहीं, तो एकेन पुरुषेण एक ही पुरुष के द्वारा सह अनुष्ठातुम दोनों को आप एक साथ करना ये संभव नहीं है। पंक्ति का अर्थ देखना, इति यहां पर हो गया अन्यतर, इन दोनों में से एक को अन्यतर माने चाहे इसको और चाहे उसको, चाहे श्रेय वाला चाहे प्रेय वाला, अन्यतर अपरित्यागेन बिना इसको छोड़े, एक को छोड़े, एकेन पुरुषेण एक ही पुरुष, भाई दो हैं तो एक श्रेय पे चले एक प्रेय पे चले चले, एक ही पुरुष सह अनुष्ठातुम साथ साथ दोनों को करे अशक्यत्वात्, ये बिल्कुल संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। एक ही व्यक्ति दोनों को कर लेवे श्रेय और प्रेय संभव नहीं। तो कह रहे हैं तयो हित्वा, इन दोनों में से एक को छोड़ा किसी ने, किसको, अविद्यारूपम प्रेय, एक को छोड़ दिया, एक ने, कोई ऐसा साधक है विचारवान नचकेता जैसे कि अविद्यारूपम प्रेय इसको छोड़ दिया, पकड़ा किसको, श्रेय एव केवलम आददानस्य, केवल श्रेय का मार्ग पकड़ लिया, तब उपादानम कुर्वता साधु शोभनम, तो बहुत बढ़िया हो गया, अगर प्रेय का छोड़ दिया और श्रेय को पकड़ा तो बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है ना, पंक्ति का अर्थ समझ में आना चाहिए है? दोनों को एक साथ साथ कर पाना संभव नहीं है, ये भगवान भाष्यकार का निश्चय है। यहाँ पर भी सब जगह पर आपको ब्रह्मसूत्र तक ये विषय मिलेगा लगातार। तो जिसने प्रेय का मार्ग विचार करके छोड़ा, श्रेय को पकड़ा, साधु भवति, शोभनम भवति, शिवम भवति, हाय हाय क्या बढ़िया, शिवम भवति कल्याण होगा। और दूसरा वाला यस्तु, हाँ दूसरे वाले को देखो, यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते वियोज्यते, या तू जो कोई भी अदूरदर्शी दूरदृष्टि वाला नहीं है, थोड़ा दूर तक नहीं विचार कर पा, तुरंत दिखाई पड़, तुरंत वाला दूरदृष्टि वाला नहीं, और कैसा है विमूढ़, विमूढ़ माने भगवान ने गीता में खूब सुनाया है, हाँ अहंकार विमूढ़ात्मा विमूढ़ा हीयते, हीयते माने नीचे की तरफ जाएगा, वियुज्यते छूट जाएगा, किससे कस्मात कैसे क्यों, कह रहे अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिकात प्रयोजनात नित्यात प्रच्युत इत्यर्थ, किससे छूट जाएगा, कह रहे वह जो परम पुरुषार्थ है, जो परम हीयते मंत्र में देखना तो अर्थात है, हीयते अर्थात है ना, तो अर्थात करते हैं पुरुषार्थात, वह परम पुरुषार्थ पारमार्थिकात जो परम प्रयोजन है, पारमार्थिक मोक्ष की प्राप्ति, प्रयोजनात वह परम प्रयोजन जीव का जो होना चाहिए, जो नित्यात जो नित्य है, उससे प्रच्युत उससे नीचे चू जाएगा, टपक जाएगा वहां से, फिर वो टपकेश्वर महादेव के जैसे हो जाएगा। देखा है ना टपकेश्वर महादेव, नहीं गए हो, हाँ देहरादून में, हाँ मतलब चू जाएगा वो, अपने स्थान से नीचे गिर जाएगा, नहीं अलग से मंदिर है, नहीं सास धारा में हजार बहुत सारी शाखाएं हैं, टपकेश्वर शंकर जी का मंदिर है, द्रोणाचार्य की तपस्थली, अश्वत्थामा का जन्म स्थान, तो वो कहते हैं कि वहाँ पानी टपकता रहता है शिवलिंग पर, टपकेश्वर महादेव, तो अपने स्थान से नीचे गिर जाना प्रच्युत हो जाएगा, बस सीधा सीधा, क्यों भाई आप अच्छा मनुष्य है, मनुष्य के बजाय पशु बन गया, दैत्य बन गया, असुर बन गया, तो कीड़ा मकोड़ा बन गया, तो प्रच्युत हो गया, को वसो कौन ऐसा प्रच्युत हो जाएगा, या वो प्रेयो वृणीति उपादत्त इत्येतत्, जो प्रेय का वर्ण करेगा वो नीचे, दो देखो दो मार्ग हो गया, श्रेय का और प्रेय का, दोनों मार्ग बिल्कुल अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं। श्रेय का परम प्रयोजन है परमात्मा की प्राप्ति, प्रेय का परम प्रयोजन हो गया लौकिक जगत की प्राप्ति, यह लोक परलोक। श्रेय का मार्ग विद्या वाला है, प्रेय का मार्ग अविद्या कामना कर्म वाला है। ये दोनों एक साथ होना संभव नहीं है, इसलिए जो श्रेय का वरण करता है उसका परम कल्याण, जो प्रेय का वरण करता है वो अपनी स्थिति से मनुष्य बना इससे नीचे की तरफ हो जाएगा। स्वामी जी ने इसी बात को लेकर लिखा है। हाँ बिल्कुल, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। दुनिया में तो सब यही चाहते हैं कि दोनों एक साथ हो जाए, ये भी वो भी, प्रकाश अंधकार, तमह प्रकाशवत, हाँ दोनों बिल्कुल विरोध हैं। हाँ अच्छा, आप देखो थोड़ा सा एक लाइन पढ़ते हैं। यदि यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते पुरुषेण किमर्थ प्रेय एव आदत्ते बाहुल्येन लोक इति उच्यते। करें यदि उभे अपि कर्तुम स्वायत्ते, स्वायत्ते माने स्वतंत्रता, आपकी छूट है। यदि दोनों में उभे अपि, दोनों कार्य में श्रेय और प्रेय का वरण करने में, कर्तु माने कर्ता को जो जीव है, तो ये दोनों का वरण करने में अगर स्वतंत्रता है पुरुष की तो किमर्थम, किस लिए वो प्रेय का वरण करता है फिर? प्रेय एव आदत्ते, तो प्रेय का ही वरण क्यों करता है? और एक नहीं बाहुल्येन लोकेन, इस समाज में ज्यादातर लोग प्रेय का ही वरण क्यों करते हैं? अगर दोनों में हमारी स्वतंत्रता है और विवेक जगा हुआ है, बुद्धि जगी हुई है, तो श्रेय का वरण ही सब क्यों नहीं करते? ज्यादातर समाज के लोग प्रेय का ही वरण क्यों करते, क्यों? हाँ तो आप स्वयं यमराज जी कहते हैं क्यों वरण करते हैं, बस सीधा सा एक है कि अकल का मारा, हाँ अकल का मारा, अभिमान का मारा, ना समझी के कारण, यही है उसी के कारण। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य मेतः, तौ संपरीत्य विविनाति धीरः, श्रेयो हि धीरो भिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमात् वृणीते, देखो श्रेयश्च प्रेयश्च, ये दोनों श्रेय और प्रेय, मनुष्यम एतः तौ, ये दोनों मनुष्य के सामने मिला हुआ सा आता है, मतलब जल्दी आप इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे, मिला हुआ सा रहता है। तौ संपरीत्य, संपरीत माने दोनों का बिल्कुल अलग अलग विचार करके, हाँ समझदारी पूर्वक, बहुत विवेक पूर्वक, ये श्रेय का विवेक पूर्वक, विविनक्ति अलग अलग करके धीर पुरुष समझ लेता है ये प्रेय है और ये श्रेय, हाँ विवेक पूर्वक अच्छे संपरीत सम्यक रूपेण अच्छे प्रकार से परीक्षा करके, अच्छी प्रकार से परीक्षा करता है ये श्रेय का ये प्रेय का, और दोनों को अलग अलग विविनक्ति अलग अलग समझ लेता है। जब अलग अलग दोनों को समझ लिया तो जो धीर है वो श्रेया ही धीरा, तो प्रेय की बजाय जो धीर है वो श्रेय का वरण करेगा। जब दोनों मिला मिला सा आता है तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है दोनों की परीक्षा करता है, ठीक है ना। दो घड़ा सामने रख दिया गया आपके, कुम्हार कहता है ये दोनों घड़े बहुत अच्छे हैं, आपको जो चाहिए ले लो, तो आप दोनों घड़े एक बराबर हैं, एक जैसे दिख रहा है, तो क्या करोगे दोनों घड़ों को उठा करके परीक्षा करोगे कि नहीं? हाँ परीक्षा कैसे करोगे, परीक्षा कैसे करोगे, उसको थोड़ा ऐसे बजा के हम लोग देखा करते थे, है ना, ऐसे बजा करके देखा करते थे। हाँ तो आपने उसको जो है परीक्षा करके देखा तो फिर समझ लिया कि ये घड़ा ज़्यादा दिन चलेगा ये घड़ा कम चलेगा, और फिर जब बुद्धिमान हो तो जो ज़्यादा बढ़िया वाला है उसको खरीदोगे, श्रेयः ही धीरः। अभी प्रेयसा, प्रे की बजाय धीर पुरुष श्रेय का वर्णन करेगा। लेकिन जो मंद है, अभी थोड़ा अकल का कच्चा है, हाँ? क्या कहेंगे, अकल का कच्चा और है बच्चा, तो योग क्षेमात, योग और क्षेम के लिए वर्ण किसका करेगा, प्रे का वर्ण करेगा। बिल्कुल सही बात है, बुद्धि कम है तो यही ना, किसी बच्चे को बढ़िया खिलौना दो और 2000 की नोट दो, हाँ 2000 की नोट, छोटा बच्चा हो है और उसको खिलौना बढ़िया, जो खिलौना 200 रुपए का हो, वो किसको पकड़ेगा, क्या हुआ नहीं समझ आ रहा है, किसको पकड़ेगा, हाँ दोनों पकड़ लेगा, हाँ आप कह दो दो में से एक लो, ये 200 एक खिलौना है बहुत सुंदर है मेला से लाए और 2000 की नोट है, क्या चाहिए, तो नोट अपने पास रखे रहो वो, तो हम कहेंगे कौन है, बाल बुद्धि वाला। या दो मार्ग में रख दो, बीच में बच्चे को रख दो, इधर नोट रख दो, इधर रख दो, हाँ देखो किस तरफ जाता है बच्चा, हाँ पहले परीक्षा ऐसी की जाती थी, जब नामकरण संस्कार किया जाता था तो इसका वर्ण क्या होगा, वैसे वो लिखा जाता है कुंडली में, इसका वर्ण क्या होगा, तो उस बच्चे के सामने सब रखा जाता था, एक तस्तरी में पुराण वगैरह रामायण रख दिया, एक तस्तरी में चाकू वगैरह रख देते थे, हाँ चाइना के म्यूजियम, हाँ था ना, ये और एक तस्तरी में वो रख दिया, थोड़ा जो है कुछ जो है अनाज और हाँ वो सब रख दिया, हाँ ऐसा जो है अपने यहाँ भी ऐसा ना, नामकरण के समय ऐसा देखा जाता था, हाँ और ऐसे उसकी परीक्षा होती थी, इसी तरीके से परीक्षा होती थी। तो जो मंद बुद्धि वाला है वो प्रे का वर्ण करेगा, जो बुद्धिमान है वो वर्ण करेगा श्रेय। ये प्रे मार्ग वाला सुरुचि है और श्रेय मार्ग वाला है सुनीति, बस ये कि सुनीति उपेक्षित होती है, सुरुचि प्रिय है। हाँ भाष्य देखते हैं, मंत्र समझ में आया, कोई मंत्र में कुछ बहुत आसान सा है, सत्यम स्वायत्ते तथापि साधनता फलतश्च मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे सती व्यामी श्री भूते इव मनुष्यम पुरुषमा इतः प्राप्तः श्रेयश्च प्रेयश्च। करें देखो सत्यम, ये एक बात तो सही है, क्या आप सही है, स्वायत्ते भाई स्वतंत्रता तो है आपकी स्वतंत्रता तो है, किस बात की, चाहे इसका वर्ण करो और चाहे इसका वर्ण करो, वर्ण करने की स्वतंत्रता है, हाँ आप कहो कि दोनों का वर्ण कर ले, ये स्वतंत्रता नहीं है, आप कहो कि दोनों का ही वर्ण नहीं करते, न श्रेय का न प्रे का, ये भी स्वतंत्रता नहीं है, ऐसा संभव नहीं, आप एक ना एक पहलू में जाओगे, जैसे एक रेखा बनाया, एक बहुत पतली सी रेखा बनाओ, तो आदमी बीच में खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि रेखा कितनी होगी, एक बिंदी बराबर ना, एक बिंदी बराबर रेखा है, आप उससे भले कह दो कि रेखा, तो उसका आधा शरीर इधर होगा आधा शरीर उधर होगा, यही कह सकते हो ना, लेकिन एक पक्ष में तो जाएगा ही जाएगा, स्वतंत्रता इतनी है कि आप दो में से किसी एक का वर्ण कर सकते हो, आप कहो दोनों का वर्ण नहीं करेंगे ये भी संभव नहीं है, आप कहो दोनों चाहिए ये भी संभव नहीं, तथापि इसलिए क्या करना चाहिए, देखो साधनतः फलतश्च, दो चीज है, दोनों के द्वारा विचार करो, साधनता और फलतः, दोनों का साधन और दोनों का फल, इसका विचार कर लो, जो मंद बुद्धि वाला है दुर्विवेक रूपे उसके उसको यह विवेक नहीं होगा, क्या साधन की दृष्टि से विचार कर लो, फल की दृष्टि से, पहले बताया था ना, श्रेय वाला फल है मोक्ष का, प्रेय वाला फल है इस लोक या परलोक का, श्रेय वाला है वह विद्या रूप है, प्रेय वाला है वो अविद्या रूप है, बिल्कुल, साधन क्या हुआ, श्रेय वाले में आपका साधन है सत्संग श्रवण मनन निधिध्यासन, प्रेय वाले में साधन है आपका भौतिक जगत में परिश्रम, यही साधन। तो ये दोनों का जो विचार करने का, मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे, जो मंद बुद्धि वाले हैं, दुर्विवेक हैं, जिनकी बुद्धि अभी उतनी तेज नहीं है, उनके सामने व्यामी श्री भूतेय जब मिला हुआ आता है तो ये दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते। बहुत मुश्किल है। विवेक कैसे करना था? दो ही दृष्टि से, साधन की दृष्टि से और फल की दृष्टि से, प्रेका और श्रेका। लेकिन जब मिला मिला व्यामी श्री भूते यू मिला मिला सब मनुष्य के सामने आएगा तो पुरुष माँ इता प्राप्तः, तो दोनों को पृथक पृथक करके समझ में उसको नहीं आता। अब भाई देखो, एक है खेलना है ना, एक है स्वाध्याय करना पढ़ना, ये दोनों मिला मिला हुआ है। मिला मिला माने चाहे पढ़ लो और चाहे खेल लो, चाहे पढ़ लो चाहे खेल लो, मिला हुआ सा आया। अच्छा किस में लगता है? अच्छा किस में लगता है? खेलने में, है ना। कोई एक बच्चा, कोई एक परिवार, भगत परिवार का बच्चा क्रिकेट का शौकीन है, क्रिकेट खेल। हमने कहा देखो पूरे भारतवर्ष में क्रिकेट के लिए सबसे ज़्यादा जो है, अगर टीम होती है तो उसमें कुल 20 लोग चयनित होते हैं, कम से कम 20 करोड़ बच्चे जो है, 20 लाख बच्चे, लाखों करोड़ों बच्चे प्रयास करते हैं जिसमें से 20 लोगों का चयन होता है। उसमें भी बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं, वहां राजनीति होगी, थोड़ा ताड़ी होगा, सब कुछ होता है। कम से कम जिसमें संभावना ज़्यादा हो उसको करो, सफलता की संभावना ज़्यादा। लेकिन मेरी बात नहीं समझ में आई, मेरी बात नहीं समझ में आती। ये मनुष्य जो है कल्पनाएँ बहुत बड़ी बड़ी करता है। वर्तमान का एक एक सीढ़ी देख करके चढ़ो, एक एक सीढ़ी देख कर चढ़ते जाओ, कैसे आदमी वो सोचता है। दोनों मिला जुला सा आया, श्रेय और प्रेय का मार्ग, दोनों मिला मिला आता है। उस समय या तो जीव अपने ना समझी के, इसलिए भगवान भास्कर कहते मंद बुद्धि नाम दुर्विवेक रूपे, मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि क्या? मंद दोनों को अलग अलग करने की सामर्थ्य नहीं है। दुर्विवेक माने, दुर्विवेक माने बुद्धि तो है लेकिन दुख देने वाली है ना। दो विवेक, बुद्धि है, विवेक चलाता है, लेकिन अहंकार के कारण, जैसे दुशासन दुर्योधन नाम ये है, दुर्योधन दुशा, योद्धा तो है लेकिन कौन? दुख देने वाला, अपने ही को सताने वाला। दुशासन तो है, शासन तो करता है लेकिन किसका नुकसान होगा? अपने ही का। ऐसे दुर्विवेक, विवेक तो चलाता है, बुद्धि तो चलाता है लेकिन नुकसान किसका होगा? उसका अपना, उसका नाम होगा दुर्विवेक। इतना अकल, एक तो अकल नहीं है, या किसी में अकल है तो अहंकार के कारण, अभिमान के कारण, अपनी नासमझी के कारण अपने नुकसान कर लेता है। यथा दक्ष बुद्धि, क्या कहेंगे, दक्ष प्रजापति, कोई कम बुद्धिमान थोड़े है, प्रजापति के पद पे है लेकिन अपने सिर को तोड़वा लिया। तो ऐसे ही जब दोनों मिला मिला हुआ सा आता है व्यामी श्री भूते इव, तो ये जो मनुष्य हैं पुरुष, कौन? मंद बुद्धि और दुर्विवेक रूपी, ये लोग ये दोनों को अलग अलग नहीं कर पाते। माँ इता प्राप्तः श्रेयश्च प्रेयश्च, दोनों को पृथक पृथक नहीं समझ पाते। अब ऐसे समझो सत्संग सुनना चाहिए कि संसार में जाके ताश खेलना चाहिए? मिला सुला टाइम वही है, कोई ताश खेलता है, कोई सत्संग सुनता है। बुद्धिमान है तो सत्संग सुना, ना समझ है तो कहाँ गया? ताश खेलने में गया, बिल्कुल जाता है उसमें, कौन सा, बहुत सारे लोग जाते हैं। मिला जुला साथ मतलब श्रेय और प्रेय का मार्ग दोनों सामने आते हैं, दोनों सामने आते हैं। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव का एक शब्द था कि हर व्यक्ति के सामने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परिस्थिति आती है जो उसके विकास में सहायक हो। समझदार व्यक्ति उस परिस्थिति को ग्रहण करता है, आगे बढ़ जाता है, और नासमझ व्यक्ति उस परिस्थिति में अभिमान, अहंकार, नासमझी के कारण उसको किनारे कर देता है, इग्नोर करता है, छोड़ देता है। तुम लोग अपने फैक्ट्री में देखो कितनों को जो है आपने जो है कहा होगा यहाँ से नोएडा चले जाओ, उस कंपनी हमारी उस ब्रांच में, आदमी अकड़ के कहा होगा नहीं जाएंगे। और क्या पता हमारे मन में ये था कि वो वहाँ जाएगा तो थोड़ा इसको हम और आगे बढ़ा देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कहाँ गया उसकी दृष्टि? हाँ, उसकी दृष्टि वो समझ नहीं पाता। श्रेय और प्रेय दोनों मिला जुला सा आता है, बिल्कुल मिला जुला सा आता है, और दोनों को पृथक पृथक करके समझ पाना सामान्य मनुष्य की बस की बात। सत्संगी होगा, संतों का सानिध्य होगा, तो समझ पाएगा, तो समझ पाएगा। समझ में आया विषय? स्पष्ट है कि नहीं? हाँ, स्पष्ट है तो आगे बढ़ें कि नहीं? परिस्थितियाँ तो है आपके पास, भगवान ने आपको परिस्थिति तो दिया है, लेकिन खो मत दो, गवा मत दो। धीरे धीरे समय पास हो जाएगा, टाइम बीत जाएगा, परिस्थिति तो है। आप कितने सारे बच्चों के सामने परिस्थिति थी, आ जाओ महात्मा बनो, जिनको हम बचपन से पढ़ाते रहे, बचपन से मेरे पास आते रहे। आदमी कहता है, एक ने कहा था, लोगों को जीना नहीं आता, ऐसे मुझको कहा, लोगों को जीना नहीं आता, हम जब शादी करेंगे तो बिल्कुल ना, सब अकल ठिकाने हो गई थोड़ी दिन में, सब ठिकाने हो जाती है। उसको कहते क्या, आटे दाल का भाव पता लग गया। अलग अलग परिस्थितियां आई, उस परिस्थिति से चूक गए, आगे बढ़ने की परिस्थिति आई, आप चूक गए, एक परिस्थिति आई बढ़िया, उसे चूक गए। समझदार व्यक्ति उस परिस्थिति को ग्रहण कर लेता, आगे बढ़ जाता है। क्या कहूँ, आगे बढ़ूँ? मतलब श्रेय और प्रे, आपके परम कल्याण का मार्ग और भौतिक जगत में फंसाने वाला मार्ग, दोनों मिला जुला आता है, मिला जुला आता है। जल्दी आदमी समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? एक तो मंद बुद्धि है, और दूसरे अगर बुद्धि है तो अपने ही ऊपर दुख चलाने वाली बुद्धि, जैसे जिस डाल पे बैठे उसी को काटे, तब वो समझ नहीं पाता। कहिए करना क्या है? अतो हंसा इव अंभसा पयस्तव श्रेयः प्रेयः पदार्थौ संपरीत्य सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य गुरु लाघवं विनक्ति पृथक करोति धीरो धीमान। आए है, क्या बढ़िया है। अतो इसलिए हंस इव, हंस बनो। हंस क्या काम करता है? चली सी, हाँ, तो हंस इव, हंस के जैसे क्या है? अंभसा पय, जल और दूध को, दोनों को श्रेय और प्रेय के जैसे, प्रेय और श्रेय है जैसे, दूध और जल है दोनों का पदार्थ, दोनों चीज का संपरित्य, ये मंत्र में है संपरित्य ना, मंत्र में संपरित्य है, तो उसका देखो भाष्यकार भाव कर रहे हैं, सम्यक परिगम्य, अच्छी प्रकार से मनसा आलोच्य, अच्छी प्रकार से दोनों की आलोचना करके, दोनों का विचार कर लो, ये श्रेय है ये प्रेय है, कैसे विचार करो? गुरु लाघवम, ये गुरु है, गुरु माने जो थोड़ा गरु हो वे, भारी हो वे, जो पलड़ा नीचे हो वे, हल्का क्या है ना, यही होगा ना, हम लोग देहात में गरु बोलते थे ना, गरु माने वजनदार हो वे, आपके छोटी छोटी बातों में फिर वो जो है वो डामाडोल नहीं होता, हाँ, गरु माने श्रेष्ठ, आज बहुत गरुआन है, हाँ, श्रेष्ठ, हाँ, लाघव माने हल्का, तो प्रेय का मार्ग लाघव है और श्रेय का मार्ग गुरु गंभीर है, श्रेष्ठ है। ये साधन आदि की दृष्टि से विचार करके विभिन्नक्ति पृथक करोति, दोनों को अलग अलग करके समझ लो। कौन? जो ऐसा कर ले वह धीर है, वही धीर है, जो धीर है उसी को हम नाम देते हैं धीमान। कहाँ गया हमारा धीमान? है ना, हाँ, धीमान जी की याद आ गई ना, हमारा वेद धीमान, धीमान होवे और वेद होवे तो कहने ही क्या है, हाँ, वेद प्रकार सा, चलो तो धीमान वही बुद्धि वाला, चलो। विविच्य च श्रेयो ही श्रेयः एव अभिवृणीते प्रेयसो अभ्यर्थित्वात्। विविच्य, विविच्य माने दोनों को अलग अलग करके, श्रेयो ही श्रेय एव, श्रेय का मार्ग ही, श्रेय का मार्ग ही अभिवृणीते उसका ही वर्णन करता है। मंत्र में अभिवृणीते होगा, वृणीते शब्द है। हाँ, श्रेयो ही धीरः अभिवृणीते प्रेयसो। तो जो धीर पुरुष है दोनों को अलग अलग करके श्रेय का मार्ग ही वर्णन करते हैं। प्रेयसा अभ्यहर्तित्वात्, प्रेय का मार्ग बहुत छोटा है, हल्का है, ऐसा विचार करके श्रेय का मार्ग वर्णन करते हैं। को असो, कौन कर पाता है? जो धीर है, जो धीर है। यस्तु मंदः अल्पबुद्धि सा विवेक असमर्थ्यात् योगक्षेमात्, योगक्षेम निमित्तम शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत् प्रेयः पशुपुत्रादि लक्षणम वृणीते। अब देखो दूसरा वाला, यस्तु जो कोई भी मंद है, मंद माने अल्पबुद्धि वाला है, वह विवेक असमर्थ्यात्, अभी इतना विवेक का सामर्थ्य नहीं है, अभी इतना बुद्धि जगी नहीं है, तो योग क्षेमात, योग और क्षेम के लिए, और शरीरादि, जंगल में चला जाऊंगा तो दवाई कौन खिलावेगा, अगर हरिद्वार चले गए, वृंदावन चले गए तो रोटी कौन खिलावेगा, शरीरादि उपचय, उपचय माने चाहे उपचय, कभी शरीर में बीमारी हुई, कभी स्वस्थता हो गई, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, तो रक्षण निमित्तम, शरीर की रक्षा कैसे होगी उसके लिए। हाँ बिल्कुल, वजन बढ़ गया तो कैसे, चाहे उपचय होता है, उपचय माने शरीर की रक्षा के लिए, शरीर के रक्षण के लिए। हाय, अरे कहीं हड्डी टूट गई तो दवाई कौन कराएगा, है ही ना। अब देख लो बिल्कुल साफ साफ भगवान भास्कर ने लिखा, योगक्षेम निमित्तम शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत् प्रेयः, ऐसा सोच के प्रेय का वर्णन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ घर पे रहेंगे तो पशु रहे, हमारे गाय रहेंगी तो दूध मिल जाएगा बुढ़ापे में, पुत्र आदि लक्षणम, बेटा आदि रहेंगे तो बुढ़ापे में पानी पिला देंगे, हड्डी टूट गई तो रक्षा कर देंगे, वहाँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में कौन करेगा। पुष्पुत्रादि लक्षणम वृणीते, इसी का वर्णन कर लेते हैं। ऐ लोग, ये लोग प्रेम के मार्ग वाले हैं, मंद बुद्धि वाले, अल्प बुद्धि वाले, जो श्रेय का वर्णन करते हैं वो विवेकी हैं, वो हंस हैं। दो मार्ग, प्रेय और श्रेय। अब इसकी पहचान आप गीता से लगा लेना, वो गीता वाला मैं हमेशा लाता हूँ, यत् तदग्रे विषमी परिणामे अमृतोपमम, शुरुआत में जो जहर के जैसा लगे परिणाम अमृत के जैसा होवे, वह मार्ग हो गया श्रेय का। बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, जहर के जैसा है, परिणाम बहुत अच्छा होगा, वो श्रेय का है। और जो शुरुआत में अच्छा लगे और परिणाम जहर के जैसा होवे, वो मार्ग प्रेय का। गीता जी कौन सा अध्याय? 18वां अध्याय में ना। हाँ तो हाँ, वहीं पर भगवान, हाँ तो श्रेय का लक्षण ये है, प्रेय का लक्षण ऐसा है, जो शुरुआत में जो शुरुआत में अच्छा लगे उससे बचो, उससे बचो। आप दूरदृष्टि बनो। भाष्यकार ने दूरदर्शी शब्द प्रयोग किया था कहीं पर, हाँ कहीं पर ऐसे भी अभी आया था शायद, दूरदर्शी, हाँ हाँ दूरदृष्टि, दूरदर्शी शब्द प्रयोग किया था कहीं पर, देख लेना। जो दूरदृष्टि वाला है, जो समझदार है, जो आगे की सोच के चलता है, वो कैसा होगा? बोले ओ श्रेय का वर्णन करेगा। वहाँ पर यह धन तु धन अदूरदर्शी है, यस्तु अदूरदर्शी, वहाँ संधि विच्छेद करो तो, यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते, जो दूरदर्शी नहीं है, मूर्ख है, वो नीचे चला जाता है, अपनी साधना से नीचे, अपने मनुष्य के भाव से नीचे, अपनी जो अवस्था व्यवस्था है उससे नीचे, नीचे की तरफ चला जाता है। जो बुद्धिमान है ऊपर उठता है, दूरदर्शी दूर से देखो, आगे तक का सोचो, हमारी साधना के लिए क्या लाभदायी है, हमारी भक्ति के लिए, उपासना के लिए कौन सी चीज़ कल्याणकारी है, कम से कम 10 कदम आगे की सोच के चलो ना। कभी कभी आदमी नासमझी के कारण, मंद बुद्धि के कारण या अभिमान अहंकार ऐसा कर लेता है कि अपने रास्ता बंद हो जाता है आगे बढ़ने का, है ना। दूरदृष्टि बनो, दूरदर्शी, हाँ यही ना। वो शतरंज की जो खेल होता है उसमें कहते हैं जो जो सात चाल आगे की सोच लेता है वही जीत जाता है। शतरंज का जो खेल होता है, हम यहाँ से एक घोड़ा चलेंगे तो वहाँ से वो वजीर चलेगा, तो मैं हाथी चलूँगा, तो ये चलेगा, तो मैं ऐसा करूँगा। कोई खेलता है शतरंज? आता है? आता है? हमको हरा के दिखाओ, हमको हरा के दिखाओ तो जाने। जो सात चाल आगे की सोच सकता है वो जीत सकता है, और जो तुरंत की जीत का चाल देख रहा है अभी की चाल, ओ तो दो चार पांच चाल में उसको बस चेस बोलो, खत्म कहानी, उसका गया बादशाह, निपट गया। तुरंत का देखता है योग, हाँ वही तुरंत का देखता। तो क्या कहा था अभी भास्कर ने, योग क्षेमात पुत्र पशु पुत्र आदि लक्षणम, बस तुरंत वाला, बस अभी मारता हूँ इसका घोड़ा, और पता नहीं कि तुम्हारे बादशाह पर अटैक करना चाह रहा है ना, यही है ना। तो ऐसे जो साथ दूरदृष्टि बनो, दूरदृष्टि वाले आगे तक, हम ऐसा वर्ण करेंगे तो आगे क्या होगा, हम ये करेंगे तो आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, हाँ दूर तक विचार करो। जो दूर तक नहीं सोच पाता वो फिर फंस जाता। चलिए जी, आज यहीं पर दो मंत्र हो गए। अब देखो तीसरे मंत्र में, अब ये दोनों मार्ग का देखो क्या कहते हैं, श्रेय का और प्रेय का। और तीसरे मंत्र में यमराज जी सीधे नचिकेता की प्रशंसा करते, नचिकेता तुम धन्य हो, तुम महान हो, क्योंकि तुमने प्रेय का मार्ग छोड़ करके वरण किसका किया, श्रेय का मार्ग। मतलब अब पीठ ठोकते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, शायद प्रशंसा में ये फंस जावे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।